الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا وانفقوا من اموالكم نارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الايمان اوحى الله عز وجل الى جبريل عليه السلام ان اغلب بني كذا وكذا باهلها قال يا رب ان في عبدك فلانا لم يات تقرفت عين قال فقال اغلب عليها وعليهم فان وجهه لم يتم عرفي ساعه قط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آواز آ رہی ہے آواز سیکھا رہی ہے آپ آواز سیکھا رہی ہیں یہ ایک میں نے آیت پڑھ لی اور دو حدیث پڑھ لی آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ حدیث یہ بڑی محنت سے فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے اس کی اگر اتنی قدرت طاقت نہ ہو کہ ہاتھ سے روک سکتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ زبان سے روکے اتنا کمزور ہو کہ اس کی طاقت نہ ہو کہ زبان سے روک سکتا ہو تو پھر دل میں اس کو برا جانے اس کے خلاف دل کی دعا کی طور استعمال کرے ناگواری نفرت کی رکھے دل میں اس کے بارے میں اور پورے دل میں غمگین ہو دعا کرے اس کے بارے میں یہ دل کی قوت کے ساتھ اس کے دور کرنے کا مقابلہ کرنا ہے اور دوسری حدیث میں پڑھی سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کی طرف کہ فلاں فلاں بستی کو پلٹ دو فلاں فلاں بستی کو پلٹ دو فلاں فلاں بستی کو اس کے لوگوں کے سمے پلٹ دو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ وہاں پر تیرا ایک بندہ ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ تبارک نے پھر فرمایا کہ اس کو بھی الٹ دو اور بستی والوں کو بھی الٹ دو پہلے اس کو یاد کیا اس کو بھی الٹ دو بستی والوں کو الٹ دو کیونکہ اس کے چہرے پر میری نافرمانی کو دیکھ کر بل بھی نہیں آئے ناگواری کا اثر بھی اس کے چہرے پر نہیں آیا ہے میری نافرمانی کو دیکھ کر تیسری حدیث شریف ہے کہ جب لوگ نیکی کو حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو یہ وہی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے وہی قرآن مجید کو کہتے ہیں وہی کی برکت سے محروم ہونا قرآن کا فہم جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا اس کو سمجھیں اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں یہ چیز ان کی ختم ہو جائے گی وہی کی برکت سے محروم ہو اور پھر قرآن پاک کی وجہ سے جو برکتیں ہیں دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں ہیں اس سے بھی یہ لوگ محروم ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن ماں و شفا تو شفا اور رحمت للمؤمنین ہم نے قرآن کو نازل کیا مؤمنین کے واسطے شفا اور رحمت نہیں ہوگی اور برکتیں جو قرآن پاک کی آئی پھر یاسین پڑھو یہ فائدہ ہوگا پھر فاتحہ پڑھو یہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو نہیں ہوگا اور تیسری چوتھی حدیث شریف ہے کہ کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے بشرطے کے اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے. صاحب اکرام کو میں اس کو سوال پیدا ہوا کہ بے پرواہی اور استخفاف کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نافرمانی ہو اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے. نافرمانی ہو رہی ہو اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کلمہ اتنی بڑی دولت جس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک اللہ کس کے وعدے اتنی رحمتیں برکتیں جو صاحب اکرام نے حاصل کی سب کے سامنے ہیں, تاریخ میں ریکارڈ ہے, تو وہ موجود کلمہ پڑھنے کے ان کو نفع نہیں دے گا, ان کا عذاب و بلا کو دفع نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا حق ضائع ہو گیا. اس کا حق ضائع ہونا کیا ہے کہ نیکی کی برائی ہو رہی ہو اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں ہوگی. ان چیزوں کے ساتھ یہ سخت آلات بیان کیے گئے ہیں کہ برائی ہو رہی اس کو روکنے کی کوشش نہیں ہوگی. اس سے قبل اگلا قدم ہے, دوسرے کرتے ہوئے روکنا نہ چھوڑو, خود کر رہے ہیں. حالانکہ میرا ذمہ تھا کہ خود نہ کروں اور دوسرے کو روکوں, دوسرے کو روکنا تو گیا رہ رہا گیا, خود کرنے لگتے تو یہ اس سے بھی زیادہ ذلت کا مقام ہے. دوسرا کر رہا ہوتا اور میں اس کو نہ روکتا تو اس پر یہ عذاب ہے. وہی کی برکت سے محرومی, کلمے کی برکت سے محرومی, عمومی عذاب آ رہا ہو اس سے بچاؤ کی ضرورت نہ ہونا. مجھے صحیح کا واقعہ اللہ تبارک نے بیان کیا, ان کے لیے متبرک دن ہفتے کا. ہمارا متبرک دن جمعہ ہے, عیسائیوں کا اتوار ہے, سعودیوں کا ہفتہ جو مصحف ہفتے کا دن ہفتے دیکھیں ان کے لیے ضروری تھا کہ چھٹی کریں, اس دن عبادت میں لگیں اور دنیا کے کاموں سے فارغ رہیں, تاکہ ایک دن ہفتے میں ایسا گزرے جس میں خالص طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کی یاد میں لگیں, تاکہ اس کا سارے ہفتے پر اثر رہے. اور ان لوگوں کا ذریعہ یہ معیشت جیسے مچھلیاں پکڑنا تھا تو مچھلیاں پکڑنے کو بھی روکنے کا تھا. اب ہماری شریعت میں اگر اتنی سختی نہیں کی گئی ہے کہ ایسی چھٹی کرو جمعے کی, تو اس میں کوئی کام ہی نہ کرو, لیکن چھٹی کرنا یہ افضل ہے اور حکومتوں کے ذمہ تو یہ لازم ہے کہ چھٹی کریں, کیونکہ مستحب چیز کو بھی مجبوری کے تحت آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن قانوناً اس کو بند نہیں کر سکتے. جس طرح کہ پہلے ایک حکومت نے جمعے کی چھٹی کو ہٹا کر اتوار کر اس کی اجازت نہیں ہے. ہم باقی اس کو شریعت کی سختی نہیں کی ہے کہ اگر اس کو ایسا آدمی کیسی مجبوری پیش آ گئی تو اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا, تو اس پر سختی نہیں کی ہے کہ بال بچے بھوکے کہ جمعے کے دن کام ہی نہ کرے, کام نہ کرے تو کھائیں کہاں سے بال بچے. لیکن افضل و بہتر یہ ایک چھٹی کی جائے, ایک دن کی چھٹی انسان کے جسم کو ذہن کو تازہ کر دیتی ہے اور اس کی صحت پر بہت اچھا مثبت اثر آتا ہے. اس پر تو بنی اسرائیل کے دن نے ہفتے کی چھٹی مقرر کی تھی اور یہ دن مقرر تھا کہ اس دن عبادت میں لگیں, اللہ کی یاد میں لگیں, تاکہ سارے ہفتے پر ان کا اثر آئے اور مچھلیاں نندہ پکڑیں. آزمائش اتفاقاً کے اس دن مچھلیاں بہت آتی ہیں اور یہ دیکھ کر چاہتے تھے کہ آج مچھلیاں بہت آ رہی ہیں, پکڑنے کی اجازت نہیں, کیا کریں. تم نے ٹرک اور ہیلا نکالا کہ دریا سے سمندر سے نالی کھود کر اس کے آگے ایک تالاب بنا دیا اور مچھلیاں بہت زیادہ آئی, اسی ساری آ کر تالاب پہ جمع ہوئی, ہفتے کے دن تالاب آگے سے بند کر دیا, ہفتے کو نہیں پکڑی. لیکن ٹرک سے ہفتے کے دن ان کو ٹریپ کر لیا اور اتوار کے دن پکڑ لیا. ہم نے تو اتوار کو پکڑی, ہفتے کو نہیں پکڑی. تو انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹرک کرے, دوسرے انسان کے ساتھ ٹرک کرے, چلو پھر بھی ہو جتنی اس کی سمجھ آتے دوسرے انسان کی سمجھ. اب بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اللہ بھی کے ساتھ ٹرک کرتے, اللہ کے ساتھ ٹرک کرنا, اللہ کے رسول کے ساتھ ٹرک کرنا, یہ ٹرک تھوڑی چلتی ہے. اب یہ دھوکہ بازی, یہ دھوکہ دہی تھوڑی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان پر ایسا ہو گیا کہ یہ تین گروہوں میں بٹ گئے, بنی اسرائیل تین گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ جو کہ مچھلیاں پکڑتا تھا ٹرک کر کے, ایک گروہ وہ جو کہ نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا, اور ایک گروہ وہ گروہ جو خود کو اس برائی کو نہیں کرتا تھا اور ساتھ کرنے والوں کو سمجھاتا بھی تھا, روکتا بھی تھا کہ آپ لوگ اللہ کے حکم کو نہ توڑے. اللہ کا حکم ہے کہ اسے مچھلی نہ پکڑو, اسے چوری کرو, تم سے کیوں پکڑ رہے ہو, تمہیں نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا, ان پر اللہ کا عذاب آ گیا کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور کہا ان کو کونو کے رضن خاصین, ہو جاؤ بندر ذلیل, جاننا نکال لما بینہا ما خلفہا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بنایا عبرت کا نمونہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے, وموعظۃ للمتقین اور تقوی والے لوگوں کے لیے نصیحت کو قبول کرنے کا ذریعہ بنا. اس میں فقط وہ گروہ بچا جو خود برائی نہیں کرتا تھا اور کرنے والوں کو روکتا بھی تھا. اسی میں آتا ہے کہ جب دنیا کا عذاب آئے گا, جب کسی برائی پر دنیا کا عذاب آتا ہے تو وہ کرنے برائی کرنے والوں پر بھی آتا ہے اور ان پر بھی آتا ہے کہ جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکتے نہیں تھے, جو عمر بن معروف رہی ان کر نہیں کرتے تھے, تو یہ آیا ہے وہ عذاب ان پر بھی آئے گا. کیوں کہ ان کے ذمہ تھا کہ روکتے ہیں, انہوں نے نہیں روکا تو انہوں نے اپنے فریضے میں کوتاہی کی ہوئی ہے, لہٰذا یہ پکڑ میں دنیا میں دعائیں کہ ہاں آخرت میں چونکہ گناہ میں شافت نہیں تھے, آخرت میں گناہ گاروں سے ان کو ارادہ کر دیا جائے گا, لیکن دنیا میں جب پکڑ آئی تھی تو یہ پکڑ ان کی ضرور ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کا قیامت یہ قانون ہے کہ ہر وہ آدمی جو خود برائی نہ کرتا ہو اور دوسرے کو بھی روکتا ہو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکتا ہو, زبان سے روکنے کی طاقت ہو زبان سے روکتا ہو, زبان سے بھی طاقت نہ ہو دل سے روکتا ہو, دل سے برا جانتا ہو ساتھ نہ دیتا ہو اس کا اس کے خلاف دعا کرتا ہو, اس برائی کا خاتمہ ہو جائے, دل کی قوت کا مقابلہ ہے. ان میں سے کسی نہ کسی رخ میں لگتا ہو, اس کے ساتھ بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے عموم میں عذاب سے محفوظ فرمائے گا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا, لیکن جو کوتاہی کرتا ہو اس کو روکتا نہ ہو, خود تو نہیں کرتا برائی دیں گے تو ہر ایک ہر ایک اپنی اپنی قبر ہے. نہیں بھائی, جس حد تک روک سکتا ہے منی سعید کے دن میں روکنا مصاف تھا, منی سعید کا روکنا مصاف, اور ہمارے ذمہ جو ہے ہمارے ذمہ فرض ہے, ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم تین ترتیبوں میں سے کوئی ترتیب برائی کو روکنے کی اختیار کریں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت اور دنیا کے عذابوں سے مکمل محفوظ فرما دے گا, ورنہ اگر یہ امر بن معروف ہے یہ منکر نجی کا کہنا برائی سے روکنا نہیں کرے گا تو اللہ کا جو عموم عذاب آئے گا اس میں بھی شامل ہوگا, اگر یہ خود نیک ہے, خود تو نیک تھا دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا تھا. اور کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے, اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے, بشرطے کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استغفار نہ کیا جائے. کہ حقوق سے بے پرواہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ظلم برائی ظلم کھلا ہو اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں, تو روکنا تو دوسرے کی برائی روکنے کے بعد خود روکتا ہو یا خود کر رہا ہو برائی تو پھر کیا ہو جی, خود کر رہا ہو پھر کیا ہو, مطلب ہے کہ یہ تو اس سے زیادہ عذابوں کو دعوت دے رہا ہو. ویسے فرائض کا چھوٹنا گناہ اور ابتلا ہونا یہ انسانوں کی تباہی کی بنیادیں ہوتی ہیں, نیک اعمال چھوٹ جائیں برے اعمال میں ابتلا ہو تو مطلب یہ سمجھ لیں اس آدمی نے اپنے آپ کو تباہی کی طرف دھکیل دیا. اور پہلا دور ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم اس کا کہ تم جتنا عمل کرتے ہو ایسا دور آئے گا کہ اس کا دسواں ایسا اگر عمل کریں تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی. ہمارے ایک انگریزی کے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ صبح کی دو سنتیں پڑھ لے یا فرض پڑھ لے بس معاملہ ہو جائے گا. میں کیا کیوں کہ بڑا دس ایسے ہے تو پانچ نمازیں ہیں ان کو دو ایسے کرو تو کوئی آدھی نماز ماشاء اللہ جی آپ نے بڑی سی تشریح کی. عمل کا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں ہم میں ایک دفعہ سعودی عرب کا ایک قصبہ تھا, دور دراز علاقہ ہے بریدہ قصبہ, وہاں گئے ہم. تو آپ نے کہا جی ہم لوگوں کو جمع کریں گے, گشت کریں گے, پھر بیان کریں گے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہا اس نے کہا جب اذان ہوئی سارے لوگ آ جائیں. وہاں کے جوں اذان ہوئی سب لوگ جمع. انہوں نے کہا جی یہ بریدہ بستی ہے, بریدہ اس میں سے نیک لوگ گزرے ہیں کہ اس بستی کے کسی آدمی کے اگر پہلی رکعت تکبیر اللہ رہ جاتی تھی اور رکعت کے بعد اٹھتا تھا تو اس کو ان کے سر پر ایک کپڑا ڈالتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایسے رومال سے ڈالتے ہیں. تو اس کا ایک آدھ بند کر اس کا ایک آدھ اور رومال اٹھا کر اس کو چوک میں لٹکا دیتے ہیں لوگ. اور جب اس کو لینے کے لیے آتا تھا تو اس کو شرمندہ کرتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی رکعت رہی ہے نماز, یہ ایسی بستی ہے. وہاں کے سارے لوگ جمع ہوئے. تو اس دور کا یہ دور صاحب اکرام اخبار اللہ علیہ مجمعین کا جو دور ہے اس میں سات راتوں میں تہجد میں قرآن ختم کرنا یہ تو عام صحابہ کا طریقہ کام. ایک رات میں سات ساڑھے سات آٹھ پارے پڑھنا تہجد میں, یہ سات راتوں میں تو ختم کرنے والے لگ بھگ تقریباً چار پارے, چار سوا ساڑھے چار سو رقم حساب بنتا ہے. یہ سات راتوں میں تہجد میں ختم کرنے کا تو رواج. گویا اور یہ جزیر پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کہ شراب کے بدکاری کے نہیں ہیں, یہ سارسی کی جماعت کی نماز رہ جاتی ہے. تو اس دور کے لحاظ سے اس کو فاسق فاجر شمار کیا جاتا ہے. اس کی جماعت کی نماز رہ جاتی ہے, رات کو اس کے گھر پر قصہ کہانیاں سنانے والے کی مجلس جمع ہوتی ہے. تو الزامات کو شراب پینے کے بدکاری کے نہیں تھے. اس بچوں کو ایک بہت نیکی کا اور اصلاح کا دور تھا تو اس وقت کتنی برائی بھی بڑی برائی محسوس ہوتی. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو بچپن میں گاؤں میں ہمارا یہ تصور تھا کہ تصویریں جو ہیں یہ بت ہیں اور یہ ہندوؤں کے مندروں میں اور ہندوؤں کے گھروں پر, مسلمانوں کے گھروں پر نہیں. کبھی ہم کہیں تصویر دیکھے تو ہم ڈر جاتے ہیں یا ہندو کا گھر ہے یا مندر ہے. تقویٰ پرہیزگاری کے طور کیا آدمی حج نہیں کر سکتا یا اپنے تصویر میں بنائے. تو معیار تقویٰ کا معیار پرہیزگاری کا معیار گرا. جب گرتا ہے معیار تو سارے کے سارے گرتے ہیں, وہ معیار تو سب کا گرتا ہے. وہ کیا عام کا ہے, کیا عالم کا ہے, کیا مفتی کا ہے, سارے کے سارے جو ہے اس گرے ہوئے معیار سے متاثر ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے سے دی جاتی ہے. وستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو اللہ کی نماز سے اور صبر. صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو, نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کی مدد نیک اعمال کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اور بے برکتی اور مصیبتیں جو ہے یہ وہاں آتی ہیں جہاں اعمال ترک ہو گئے ہوں. مصیبتیں تکلیفیں وہاں آتی ہیں جہاں اعمال خراب ہو گئے ہوں, اعمال ترک کیے گئے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا گیا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو توڑ دیا گیا ہو, اچھے اعمال کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا ہو, انسان بے احتیاط ہو گیا ہو, تو مصیبتیں آپ بلائے جائیے اس جگہ پر آتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور معرفت والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور وہ ہمیشہ کوئی مصیبت آئے تو اس کے پیچھے سوچتے ہیں کہ کون سی برائی اس کی بنیاد بنی ہے, کس برائی کے نتیجے میں, کس برائی کے عذاب میں یہ مصیبت آئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں ایک محاذ سے ہے, ایک جرنیل کا خط آیا ان کے, وہ خط انہوں نے پڑھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھے بیٹھے لوگوں نے کہا حضرت فلانا جرنیل ہمارا شہید ہو گیا. میں نے کہا نہیں فلانا ہو گیا نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے, تو اتنی غم کی خبر آپ نے پڑھی ہے, ہم سمجھ رہے تھے فلانا جرنیل شہید ہو گیا, فلانا جرنیل شہید ہو گیا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا لکھا ہے خط؟ میں نے کہا مسلمانوں نے لکھا ہے کہ تین دن ہو گئے ہم سے قلعہ پتہ نہیں ہو. کہ مسلمانوں کی طرف سے عجیب بیان کہ تین دن گزر گئے ہم سے قلعہ پتہ نہیں ہو. انہوں نے چار آدمی بھیجے, خط دے کر بھیجے, انہوں نے کہا یہ چار آدمی مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں اور اب تم ان کے ساتھ مشورہ کر کے اگلی منصوبہ بندی ان کے ساتھ مشورہ کر کے کرو. یہ چار آدمی گئے, انہوں نے جا کر ان کے حالات کا جائزہ لیا, ان کے اسلحے کا یا ان کی فوج کی سبوں کا یا جگی ترتیب کا جائزہ نہیں لیا, انہوں نے ان کی زندگی کا جائزہ لیا. اور زندگی کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے معلوم کر لیا کہ آپ سے فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہم نے معلوم کر لیا کہ آپ لشکر والے مسواک کے عمل کو ترک کیے ہوئے ہیں, کیونکہ موقع عمل ہے اور جنگی مصروفیت کی وجہ سے, صبر میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کوتاہی ہوئی کہ آپ لوگ سنت مسواک کو ترک کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ کی مدد دینا چاہتے ہو تو مسواک کے عمل کو اختیار کرو. جیسے نے یوں عمل اختیار کیا اور دوسروں پر اتنا روب آیا, نے کہا یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں, شاید ایسا حملہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کھا جائے. اور باعثی پر انہوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور شکست تسلیم کر, ایک عمل زندہ ہوا, اس کے بقدر جو اللہ کی نصرت مدد آئی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. وہ عمل جب ترک کیے ہوئے تھے اس عمل کی نصرت اور برکت مدد ساتھ نہیں تھی, لہذا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا. ایک دوسرے محاذ کا واقعہ ہے کہ اس میں خالد بن ولید محاذ پر لڑ رہے تھے اور کتنے دنوں سے محاصلہ تھا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو مشورہ ہوا کہ ظاہری اسباب, اسلحہ, تعداد, کوشش وہ تو ہم کر رہے ہیں اور قلعہ فتح ہونے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اب اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. تو اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے وسیلے سے, اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے وسیلے سے, نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے. میں نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں, آپ لوگ روزہ رکھ کے اللہ کے ہاں رجوع کرے اور اللہ سے مدد مانگ. ایک دن روزہ رکھا, دوسرے دن روزہ رکھا, تیسرے دن میں ساتھی سے کہا کہ میری شہری کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا کرو, میرے شہری کا کھانا میرے لیے بھی چھوڑ دیا کرو. انہوں نے کہا جی ہم تو ہر روز آپ کے لیے شہری کا کھانا رکھتے ہیں. تم کہ مجھے تو کسی دن بھی نہیں ملا ہے کھانا. تیسرے دن جو خادم کھانا رکھتے سکتے کے لیے آتا تھا, اسے کھانا رکھا اور پیچھے بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ اس کو کون اٹھا کے لے جاتے. انہوں نے دیکھا کتا آیا, اسے منہ میں دبایا اور بھاگا. یاد ان کے پیچھے بھاگا, وہ گیا اسے چلتے چلتے چلتے وہ کہتے کہ پچھلی دیوار کی طرف چلا گیا, دور چلا گیا, یہاں تک ایک دم جھاڑیوں میں چھو کر آگے نکلا اور اکیلے کرنے لگا سراغ تھا, اس میں سندر داخل. مجھے ساتھی نے ان کو دیکھا تھا, وہ آئے انہوں نے کہا کہ امیر صاحب آپ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قلعے میں داخلے کا دروازہ دکھا دیا, اس کتے کے ذریعے سے قلعے میں داخلے کا دروازہ ملے. بس یوں داخل ہوئے, دروازہ کھولا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر تکلیف لڑے فتح کر دی. تو مدد اور نفرت اللہ تبارک تعالیٰ کی, اس کا نزول ہوتا ہے وسیلے کے واسطے سے, وسیلے سے اور واسطے سے, اور وسیلے اور واسطے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لینے کا یہ نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو خراب مال کی شکل میں آتی ہے، زندگی کی برکت ختم، مال کی برکت ختم، وقت کی برکت ختم، ہر ایک چیز کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کوشش بہت لگ رہی ہوتی ہے، نتائج کم مل رہے ہوتے ہیں، چیزیں بہت بڑھ رہی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، آرام کم ہو رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں، بھوک کم ہو رہی ہے، کھانے کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی، بہت لذیذ ہے، ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ پکڑ آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کی زندگی لازم ہے کہ اپنی زندگی پر کڑی نگاہ رکھے رہا کرے، اور ہر وقت دیکھے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں برکتی آ رہی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہوں، اور مشکلوں اور تکلیفوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اسے نجات پانے کی صورت اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ اپنے اعمال سے توبہ طائب ہو کر نئے اعمال کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر، خراب اعمال سے توبہ طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر. تو کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے، اور اس کے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استفاف نہ کیا جائے. یعنی کلمہ پڑھتا ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن اس کی زندگی عذاب بلا مصیبت میں گرفتار ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیوں؟ جو کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے کے لیے شرطیں ہیں، وہ شرائط اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں اس کے پاس برکتی تکلیف مصیبتیں پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ سے آئی ہوئی اس کے ذمے ہوں. زیادہ دانشوری اور سمجھداری یہ ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھ جائے کہ مجھ پر جو مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ میرے اپنے حال کی کمائی ہوئی ہیں. زہرا فساد خود بر الباحت بات سب اجنات خوش کی طریقے پر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، وہ خود اس نے اپنے لیے کمایا ہوا. تو لہذا ہر ایک آدمی کی ذمہ لازم ہے تو زندگی کی نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی زندگی سے خراب اعمال کو نکالتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا، مدد کا اور ہمدردی سرخائی کا مستحق ہو جائے. اللہ تبارک سلام کی توفیق عطا فرمائے. آپ دونوں کی غروبی کا سلائی مستقبل